بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدای کوه و ابر و آسمون، سلام به شما گلای قشنگم، سلام به شما بزرگترای توی خونه، عزیزای دلبندم. خیلی خوشحالم که باز هم در خدمتتونم با یه قصه دیگه. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست گل مغرور. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی روزگاری توی دشت سرسبز گلها و درختهای زیادی بودن. توی این دشت سرسبز چند تا حیوان مهربونم بودن، مثل موش و سنجاب و جغد و پروانه. چند تا حیوان کوچولوی دیگه هم بودن و البته چند تا گل که کنار هم توی باغچه زندگی میکردن. اسم یکی از این گلا نیلوفر بود، اون یکی گل رز بود. بچه ها، ما همه میدونیم که گلها خیلی قشنگن، خیلی زیبان، خدا به اونا خیلی خیلی خوشگلی داده، نه؟ اما یکی از این گلا یعنی گل رز یه خورده به خاطر زیباییش مغرور شده بود. گاهی با رفتارش حیوانا رو ناراحت میکرد. مثلا یه روز که موش داشت از کنار گلهای رز رد میشد و دنبال ذرت و غذا میگشت، یهو گل رز بهش گفت: آهای موش زشت، اینقدر از کنار من رد نشو، اگه ساقه یا گلبرگای من به دم تو بخوره من ناراحت میشم. اصلا تو چرا اومدی اینجا؟ اینجا فقط جای گلهای قشنگی مثل منه. نیلوفر که حرفای اونو شنید و ناراحتی موش رو دید گفت: آهای گل رز، انقدر به قشنگیت مغرور نباش. موشم گفت: خدا به همه موجودات زیبایی داده. اون وقت گل رز خندید و با مسخره کردن گفت: لابد میخوای بگی که تو خیلی قشنگی. موش ناراحت شد و رفت. بعد از اون پروانه اومد. پروانه اومد و روی گل رز نشست، سلام کرد و گفت: سلام گل های قشنگ، امروز حالتون چطوره؟ نیلوفر گفت: سلام پروانه، قشنگی خیلی خوبه، اما مغرور شدن به اون اصلا کار پسندیده نیست. پروانه گفت: آره آره، زیبایی که همیشگی نیست، پس بهتره به خاطر چیزی که دائمی نیست خودمونو مغرور نکنیم. گل رز فهمید که اونا دارن طوری حرف میزنن که اون متوجه رفتارش بشه، اما فکر کرد که گل نیلوفر و پروانه به زیبایی اون حسادت میکنن، یعنی حسودیشون میشه. خلاصه روزها گذشت و یه روز غروب طوفان بزرگی گرفت. همه حیوانای کوچیک به خونه هاشون رفتن. گلها و گیاهام ریشه هاشون رو محکم توی خاک نگه داشته بودن تا طوفان تموم بشه. گل رز همچنان داشت از زیبایی خودش با صدای بلند آواز میخوند که یهو متوجه طوفان شد. اما بچه ها، باد شدید چند تا از گلبرگای اونو کند و با خودش برد. طوفان بعد از چند دقیقه تموم شد، همه جا آروم شد، حیوانا دوباره به دشت برگشتن، اما گل رز دیگه مثل قبل زیبا نبود. وقتی موش اونو دید گفت: سلام گل رز، حالت خوبه؟ اما رز که خیلی ناراحت بود اصلا جواب اونو نداد. گل نیلوفر گفت: طوفان گلبرگ‌های گل رز رو کنده. بعدم ادامه داد که: اما تو هنوزم زیبایی، ولی یادت هست که بهت گفتم زیبایی همیشگی نیست و نباید انقدر مغرور بشی. گل رز با ناراحتی گفت: من اشتباه کردم، امیدوارم که موش هم منو ببخشه. موش گفت: من تو رو بخشیدم و میدونم که به زودی اون گلبرگ‌های جدا شده هم در میان و تو مثل همیشه خوشگل میشی. Thank you. خوشگلای من، عزیزای دلبندم، شما که مغرور نیستین. بله، هیچ وقت مغرور نیستین. شما همیشه خوشگلین، همیشه خانومین، همیشه آقایین، همیشه گلین. دوستتون دارم خیلی زیاد. روی ماه همتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر. خدا نگهدار.